Allais. Allais, pappan min. Hvor Hvordan har du det? Så fint å høre. Ja, ah, veldig fint. Flott, vakkert. Ah, hamn i Senja. Ah, nydelig, nydelig. Flott. Ha ha ha ha.